الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الإنسان حينما يولد أمامه خيارات كثيرة أما عند الموت فهو أمام خيارين لا ثالث لهما عبر عنهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار عباد الله شيء خطير جدا والله الذي لا إله إلا هو لو أيقنا ما بعد الموت قد لا ننام الليل من شدة القلق والعمل الصالح لذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنذرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر وكيتي الله تبارك وتعالى دينامو نتامبالي سي تورو يالله di ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko mbokk yi doomu adama waxtu wi muy juddu di gane aduna ba ni muy maggee ay mebet ak ay projet yu dul jeex mooy nekk ci kanamam doomu aadama boo gis muy daagu di dox di yëngatu biir boppam bi ay xalaatam ay mébét ay projet yu dul jeex moo ci nekk naka laay jàngee naka laay réussiree ci njàng mi naka laay amee liggéey naka laay amee alal ci liggéey boobu naka laay amee kër naka laay takkee soxna naka laay ay mébét yu dul jeex koo gis muy dox rek loolu moo nekk ci boppam ku mu mën a doon ay mébét ay projet ay xalaat yu dul jeex moo nekk sa bopp waaye jamono dee bu dikkee projet yooyu yëpp dañuy taxaw ba mu des ñaar bu dee teewee ci kanamu doomu aadama boobu amoon ay mébét, amoon ay mbir yu mu tëraloon rëdd ko, bal sax yenn yi def na ci étude, bal sax yenn yi mu ngi ci biir tiroir yi ci ay këyit, nekk ay projet yoo xam ne ay fan ay waxtu ñoo des ñu exécuté ko. Su ko dee dikkale projet yooyu yépp day taxaw ba mu des ñaar. Mbokk jullit yi ndax xam ngeen ñaar yooyu nekk ci kanam waajooju lan la? Mooy aljann ak safara. Projet yëpp taxaw na, xam-xam bi taxaw na, nu may amee alal taxaw na, nu may tabaxee taxaw na, nu may takkee tabax na, sama doom yi naka laay def ba ñu réussir taxaw na, ba ñu tukki taxaw na. Lan moo nekk sa kanam? Àjjana nga jëm rek mbaa safara? Projet yëpp jeex na. Kon su fekkente ne bu nu dundee nekkee ci dund, suñ ñëwee ba dee dikkal ñu, ñaari mbir rek mooy nekk suñu kanam. Kon doomu ndeyi ñaar yooyu jar naa yittewoo. Projet yëpp li mu bari bari bari lem nga ko tey, tey ñaari projet rek ñoo des ci projet yi. Gan kër ngay fanaan ci ñaari kër yi? Ndax yow àjjana nga jëm wala safara nga jëm? Yeneen yëpp jeex na. Loolu moo tax sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu tënkal ñu ñaari projet yooyu des ci kanamu doomu aadama. Ñaar yooyu rek la, amul ñett. Bu la dee dikkale ñaar yooyu rek laa saalisa lahuma, amul ñetteel. Abbara anhuma nabi, yonent bi tënk leen leeral leen. Fa qaala, moom yonent bi mu nañu fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma baada dunya min daarin illa aljanna aw innaar. Yonent bi nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne bakkanu muhammad bii ci loxoom la nekk. Kookoy kan? Mooy yàlla. Gis nga yonent bi giñul ci kenn, giñul ci asamaan, giñul ci suuf, giñul ci jant, gëmul ci weer, giñul ci géej, giñul ci dex, giñul ci mbindeef, waaye ci borom mbindeef yi la giñ. Lu tax? Parce que ngiñ jaamu yàlla la. Amoo droit giñ ci nit, waaye loolu waa Sénégal gëmuñu ko. Léeg-léeg nga dégg sax ku ne man ku ma giñal ci diw ma gëm ko, ku ma giñal ci diw rek gëm naa ko. Waaw, man diw moom kenn du ma wax ci turam dara lu dul nangu naa ko. Loolu wérul, ndax diw moomu li muy rëy rëy yëpp yonent bee ko gën a rëy, te yonent bi kenn du giñ ci moom. Yonent bi ne ku giñ ci ku dul yàlla kooku yéeféer la, waaye génn na ci l'islam. Man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka wa kafar. Yonent bi nee na ku giñ ci keneen ku dul yàlla bokkaale nga, waaye génn nga ci islam, faqad kafara la yonent bi wax. Yonent bi nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la ne. Lan lay giñ? Mu ne ma baada dunya min daarin illa aljanna aw innaar. Maa ngi leen di giñal ne ginnaaw àdduna, su nit génnee àdduna, dara nekkatul ci kanamam lu dul mu dugg àjjana wala mu dugg safara. Jeex na, amul feneen fooy taxawaalu. Ñaari kër yooyu rek ñoo fi nekk. Ma baadi dunya min daarin illa aljanna aw innaar. Soo génnee àdduna rek sa projet yëpp lemu na. Léegi li fi des rek mooy ñaari projet. Est ce que da ngay dugg aljanna wala safara nga jëm? Say un xatir jiddan, mbir mu dangereux. Kon loolo tax doomu ndey yi mbokk yi ñu war a góorgóorlu ci sunu dund ba nu xam ñaari kër yooyu nekk sunu kanam. Nan la ñuy def ba am benn kër bi, nan la ñuy def ba mucc ci benn bi? Tey ci àdduna ñëpp a ngi kër-kër yi pour lan? Dund gi dafa metti, nan laay def ba génn ci? nan lay def ba rëcc ba sama njaboot rëcc. Da ngay gis waa ji bu demee Europe sax lan moo nekk ci boppam, dajale alal tabax seen kër, commencé bu kër gi pare mu commencé frère am yi nu ñu ñëwee fekk si ko, ndax am-am bi gën a yokku gën a bëri. Waaw noonu nga defee noonu, est ce que doo fexe frère yi ak yow ak waa kër gi ñu dugg àjjana? Na déedee loolu moom mbirum àjjana moom sunu yoon nekk ci, parce que xam ngeen lu tax Sénégal mbiru àjjana dafa am ñuñ ko jox, ne ñii ñoo koy lijjanti ñun amuñu problème boobu. Ndeysaan am na sax kenn ci kilifa diine yi ko ko wax, gaa yi ne ko waaw ñun dañoo seetlu ñii ñëw fii di ñaanlu, kenn du ci wax mbirum ñaanal ma ma dugg àjjana. Ñoom daal dañuy wax rek sama projet bi, sama kër gi, sama dama ci sàkku ñaan. Mu ne waaw lu tax mooy alaxira moom lijjanti nañ ko ba pare, foofu moom dañuy ñëw rek dugg àjjana, amul benn problème. Ndeysaan loolu moo tax nag nit ñi wax yu mel noonu moo leen wor, moo leen nax, moo leen sànk. Koo gis rek ñu ne yàlla ku baax la, yàlla ku bëri yërmande la, te doo dégg mukk kenn ci ñun ne yàlla dafa baax ba tëdd di nelaw. Añ bi jot ñu ne ko kaay añ, mu ne yàlla baax na, kaay reer yàlla baax na, kaay sangu yàlla baax na, kaay liggéey yàlla baax na, doo musoo ko dégg. Yii kuñ ci wax kaay dañ la doon utal liggéey, liggéey baa ngi nii, kayit gaa ngi nii, kaay signé te commencé, da nga naan waa ji jërëjëf waa yi, yow de sama dund ak sama dee dootuma la fàtte. Buñ la convoqué 8h 5h ngay xëy, 5h de matin ngay xëy. Kuñ ci ne nag kaay jaamu yàlla nga lànk, lu tax mooy niñ ko yombalee. Chey un xatir, mbir mu dangereux. Wallahi lazi laa ilaha illa huwa, ñoo ngi giñ ci buur bi nga xam ne moom dong mooy buur, amul kenn ku dul moom. Law ay qanna ma baada al mawti qatlana naamul layl. Wallahi bu ñu xalaatoon li nekk ginnaaw de dunu nelaw guddi. Suñu xalaatoon wala ñu am xam-xam tuuti rek lu toll ne tarfata ayn ci li nekk ginnaaw dee première nit ci bammeelam, buñ xalaatoon li ko fay fekk, wallahi kenn ci ñun dootul nelaw guddi. Ñi ko xamoon du nelaw guddi, yàlla moo ko wax. Jàngaleen Qur'an, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al ardi hawna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bi leen yàlla di wax lu mu wax, alladhina yabituuna li rabbihim maza yafalun, alladhina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ñi nga xam ne dañuy fanaanal seen borom, sujjoot taxaw ba fajar jot. Beneen aaya yàlla mu ne kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, néew na ñoom luñ daan nelaw guddi. Beneen aaya yàlla mu ne yaa ayuha almuzammil qum alleyla illa qalila. Ñooñu xamoon loolu, ñooñoo xamoon lan moo nekk ci bammeel, lan moo nekk ginnaaw dee, moo tax ñoom daaw ñu nelaw guddi ndax jëf yu baax. Ndeysaan mbokk yi, yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama yi juróom-ñaari mbir moo leen di xaar. Baadiru bil amal sab'an, ay gaawtu leen waaye. Yonent bi nee na profito leen, gaaw leen, waaxu leen, yàkkamti leen, daw leen, juróom-ñaari mbir ñoo leen di xaar. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Yaqulu al-habibu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam badiru bil a'mali sab'an. Ki yàlla yónni woon ci ñun nee na gaaw leen profito, juróom-ñaari mbir ñu ngi leen di xaar. Yonent bi nee na dara xaaru leen lu dul ñàkk hal tunzaruna illa faqran munsiya, ñàkk goo xam ne bu leen dale ñu fàtte leen. loolu rek moo leen di xaar. alal ji nga dajale lan moo la ci xaar bis ñëw? nga ñàkk ko wala ñu ñàkk la? nga ñàkk alal yi ñu fàtte la, ñu ñàkk la fàtte la. buñ la yenoo ci kër gi yóbbu ci bàmmeel yi ñëpp fàtte. buñ ñëwaatee nit ñi danañ añ reer ndékki fanaan ataaye sax teg ci. kenn du ne du ma lekk parce que sama waa ji dee na mukk. ki ci bañ a lekk sax dañ koy neexal. ay lekkal ah fii àdduna la nag waa ji dem na de bu yeboo nga lekk waaw. ñu ne la ruyal dem leen ngeen suppal ko sax yenn saa yi ñu dem rafal waa jooju bañ a lekk. lekk bu neex mu lekk ba suur fàtte la. kon yonent bi nee na lu leen di xaar mooy ñàkk boo xam ne bu leen dalee ñu fàtte leen. faqran mansiya, bu dee alal ji bu la dalee ñëpp daw. weñ ñi sax dootuñu tag sa kër, ñëpp lay daw. waxuma laag nit ñi koo dajeeg yow da naan waay ki doon jaay tiitër mi ngi nii tey gis nga. bu dee ñëwee nag ñu lekk añ nelaw fàtte la. yonent bi nee na loolu moo leen di xaar. ñu ne ko ñaareel bu ñuy xaar mu ne xinan mutriya, am am gu leen di bewloo moo leen di xaar. allahu akbar. ku am rek bew tey borom bi wax na ko ci suratul alaq kalla innal insana la yattaa mata mata ya rab an ra'ahu istaghna. yàlla ne doomu aadama yaa gaaw a bew. ñu ne yàlla kañ? mu ne bu amee changé portable numéro bi, changé oto bi, changé dëkkuwaay bi, changé ay àndandoo, changé yére. ku ko woowati bu advocat ngay jot, ku ko bëgg a gis audience ngay ñaan. gis nga jàkka ji sax dootu fa demati. xinan mutriya, am buy bewloo mooy leen di xaar. mu ne ku am bew, ku am rek bew. borom bee ko wax innal insana la yatugha an ra'ahu istaghna, doomu aadama dafa gaaw a bew. ñu ne yàlla kañ? mu ne bu gisee ni am na. ñu ne ñetteel bi leen di xaar yonent bi nee na mooy maradan mufsida, feebar bu leen di yàq. feebar bu yàq jëmm ji moo leen di xaar. bu munoon wax dootul wax, bu doon xool dootul xool, bu doon dox dootul dox. yenn saa yi feebar bi yàq ba yàq xel bi wala xol bi. yenn saa yi lépp dañ ko koy defal. maradan mufsida, feebar bu yàq, feebar boo xam ne bu leen dalee lépp la yàq ci yéen moo leen di xaar. loolu ñaata yoon ngeen ci gis koo xam ne dara yenn saa yi nga dégg ñu ne dañ koy defal lépp léegi, lépp dañ ko koy defal yàqu na. maradan mufsida, yonent bi nee na lool moo leen di xaar. ñu ne ko ak lan? mu ne haraman mufnida, màgget gu leen di jeexal. màgget goo xam ne mooy sa dernière waxtu. su màgget ñëwee lu ciy des mooy dee. ñu ne ko ak lan? mu ne mawtan mujhiza, dee dee moo leen di xaar. ñu ne ko dee googu nan la, lan la ñuy xaare? mu ne saa yoo gisee ku dee rek lan moo lan mooy mbiru nit ñi? muy ñu ngi préparé pour yóbbu ko, jeex na. mawtan mujhiza, ku dee rek ñu ngi koy waajal. kenn du añ te yóbbuñu la, kenn du reer te suuluñu la. da ngay dégg sax nit ñi ñu ne diw moo lakkale comme deewu timis. ku dee timis sa kër kenn du reer, cin bi dañ koy teggi teg. guddi googu kenn du reer ci kër gi, gis ngeen. bu ñu xëyee suba ñenn ñi dem nañ préparé ji jëndi luñ lay yóbbee. waxtu wi ñu joxe ñëpp ñëw nañ. bu ñu yekkoon añ ñi dañ naan bàyyi leen bañ suuli ko ba ñëw. mawtan mujhiza, yonent bi nee na loola moo leen di xaar. ñu ne yonent bi ak lan? mu ne wa dajjal, dajjal ak leen di xaar. yonent bi bi mu nee dajjal dañoo def ci kanamu baat boobu point d'intergation, alaamatul istifham. mu ne wa dajjalu charru gaaibin yuntazar, li gën a dangereux, li gën a bon ci li leen di xaar mooy dajjal. Egsi na moom nit di ñëw, ndax dëkk bi nu mu yàqoo, addina bi ni mu yàqoo, dee nu mu baree, njaaloo nu mu tasaare. Soo digloo rajo yi sayram day daw, njaaloo rek ngay dégg, guddeeg bëccëg, góor ak jigéen, te sax bu doon xale yi ndaw yi, waaye kilifa yi ci kaw ba ci suuf. Yonente bi nee na dajjal charrun raibin yuntazar. Juróom ñaareel yonente bi nee na bi leen xaar mooy wassaa. Gis nga ñaar yooyu dañoo doy waar ba dajjal ak saa yëpp dañoo def alamatul istifham point d'interrogation seen kanam. Lu tax? Yonente bi nee na wassaatu adha wa amar. Saa mooy bis pénc, loolu ci li ñuy xaar la bokk. Yonente nee na moo gën a gaaw nag comme melax. Xeefa xipp yow mal xiyam taxaw, ñi doon jaamu yàlla tege, ñi doon fawe seen dund daal di alkande, ñu daal di delluwaat ci hadisi yonent bi ne nit ñaar rek moo nekk ci kanamam bu deewee, mooy benn mu dugg aljanna wala mu dugg safara. Benn mu bokk ci ñooñu naan yaa ayatuha nafsul mutmainna, ee yow bakkan bu sell bu teey bu baax bu yàlla gërëm, duggal ci sama aljanna, duggal ci sama jaam yu baax yi, bokkal ci ñi ma gërëm taxe. Wala mu bokk ci ñooñu naan yàlla naan xuzu faxullu, jàpp leen yeew leen ko ba mu dëgër. Suma fi silsilatin zaruha sab'una ziran, yeew leen takk leen dugal leen biir safara. Yeew beeg takk bi sax ni mu mettee, malaaka yi dañoo waaru yàlla mu ne biñ laajee yàlla lu tax ñuy yeewee ni waa ji, mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim, gëmul woon yàlla bu màgg bi. Loolu rek moo tax tey ñu def ko nii, gëmul woon yàlla. Innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yahuddu ala taami almiskin, kon fii tey ci alaxira fii fa laysa lahu alyawma haahuna hamim, fii amu fi xarit, amu fi soppe. Parce que ki waroon nekk xaritam moo joxe ndigal nañ ko def nii, koo koy yàlla. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala itibaa'i, wa arina albaatila baatilan warzuqna ala ijtinaabi. Allahuma ya muthabbitul quluub thabbit quluubana ala taatik. Allahuma fa nas'aluka an taruddana ala diinika maraddan jamiila. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة، هي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وتولى لسابي فت ديغنتي. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الشاق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى